kwanza ya bisha hata bila kujulishwa kila mtu nyumbani ni saa moja kiza ya bisha mchunguze mwenzio macho kwa teli oh abisa vyaanza kila mtu yukimya chagoja vidokezio uzuni wacha hewani abisa vyaanza kila mtu yukimya chagoja vidokezio uzuni wacha hewani na hakuna furaha watu wajishika dama jolia kwa ndani uzuni moyoni hakuna furaha watu wajishika dama jolia kwa ndani machozi moyoni tu nabisa oh natuvunja nyoyo kifungua macho au tamani uonacho oh, oh, oh baba tatiweka mikononi mwako tumachozi yetu yamekuwa chakula chetu hey, hey. Mara baba kamshika mwanae kwa nguvu mingine kajitia kitanzi madai ya mapenzi na yule kasahau nduguye akifuata mali sasa ni upanga pigania shamba na ili alikosi vita kati ya dini ya tuelewani wa Kristo wa Islamu kutwa kucha tuko vitani hatuelewi mara ukabila mara vita ya mataifa hatuelewi maskini walia herai alionago yalilia amani bado wakina